mu ne nag bu fekkee ne léegi la waxan léegi mooy da ngaa luwe suuf si wëlbatiku bay ko te luwe geeg bay gi yaar yépp yaxantoo tax maanaam bëgg njariñul kuy commerçant tax du rekk ngir dunde mbaa faja soxla. Mu ne nag bu fekkee ne léegi yaar yooyu dàqu na kon loolee nga bay jaay ko te mëtul te fekk na kemb ga mëttoon nisaab njëgg rekk mën nisaab. Ndegam léegi luwe ga suuf sa yaxantu taxutoon wala bay gan ko bay yaxantu taxutoon dunde rek moo tax ak faja soxla. Mu ne kon su boobaa moom léegi ndegam jëmbi kemb ga mëtul nisaab boo ko jaayee ci wuru sa xaalis mat nisaab du tax sa kawar ca. Ñaar sart yi mu wax bu dàqoo rek lay del si waat waxaat ko daa sart ne wa inik tara wa saaha nga xam ne jëmbi luwe ga suuf sa tijaaraa tax jëmbi bay gan ko bay tijaaraa tax. Mu ne nag bu yaar yooyu dàqoo mbaa kenn ka dàqu nag te jëmmi mbay mu mëtul nisaab ba nga ko jaayee nag mu mat na nisaab du tax asaka war ci. Waaye in wajabat ndeem war na nag zakaatun asaka fi hayniha ci jëmmam moom mbay ma wala ci jëmmi meññan ma kon nag zakkaamu asakaal nee na kat jëmmi mbay ma ci boppam li la wax léegi mooy mëttoon nisaab ba nga ko jaayee la njëkk a mat nisaabi kee. Mu ne waaye bu fekkoon ne jëmmi mbay ma ci bopp mat na juróom benn bayu ko mbaa garab yooyu nga jëndoon ci gannaaw te laata nga koy jaay nga am ca meññat bu fekkoon ne meññ mooy matal na juróom benn bayu ko yu nisaabi mbay su boobaa bu dee mbay maa maanaam bu dee meññ mi moom maanaam xam nga dangaa jëndoon garab yi laata nga jaay garab yi mu far am meññat waaw meññ moom meññ la wax ne bu fekkoon ne far na mat nisaab mat na juróom benn bari ko kon dangay asakaal jëmmi meññan ma ca yooyu jamono asakay mbay fukkeel ba mbaa génn wàllu fukkeel ma mbay mi ñu weesu léegi itam bu fekkoon ne matul juróom benn bari ko jëmmi mbay ma ci bopp ngay asakaal mooy zakka suma zakka topp mu asakaal nag ak sama na njëgg li xawli taskiyati ñeel atum mujj ga asakaal li ñeel atum asakaal ga loolu am solo la danañ ñu dal fii nun lu bare bari loolu mooy daa wax ne su fekkee ne bay nga te nga xam ne mbay moom mat na nisaab da nga ciy génne asakay mbay moom. Léegi nag soo wëlbatikoo jaay loolu nag ba mu def wuru sa xaalis nag kañ nga war a génne waat asaka mel ne sa mbayum daaw bu fekkee matoon na juróom benn barigo nga génne ci asaka ci bu dee juróom benn barigo nga daal di génne la ca war a génn gannaaw bu wëlbatiku jaay ko nag léegi ba mu def xaalis nga xam ne léegi nekkatul waaw gerte wala nekkatul mbay nekkatul dugub daal nekkatul kemb kañ nga war a génne asaka ci xaalis bi nag léegi boo ko dencee mooy jamono yi nga ko jaayee bu dee see déwén sa rek te mu def lu mat ñaar téeméer rek bu dee ci noonu su boobaa asaka war ci waaw mel ne koo xam ne daaw ba mu bayee génne woon na asaka yi mbayam ci gerte ga waaye daa wëlbatiku jaay ko koppi bi denc na xaalis ba waxtu mu jaayee ba mu def xaalis bu dee sewaatee déwén sa te jeexul rek da see war na ko asakaalaat waaye su koy asakaalaat nag moom ñaar téeméer ñu juróom lay doon ñaar téeméer ñu juróom juróom lay doon xam nga asaka njëkk ñu asaka mbay loolu moo gënoon a jafe ndax moom daraa génne fukkeel ba mbaa génn wàllu fukkeel ba waaye tey nag moom asaka xaalis rek lay doon moo gën a yomb. Loolu tam amaat na wuute mooy ndax da ngay seet waxtu wa gerte door a ñor bu dee sewaatee am waxtu wa nga jaayee yow rek xam nga am na ñoo xam ni waxtu yi fi mu toll nii gerte gi ñor na génn nañ asaka waaye dañuy denc ba ruuj di bëgg a jotaat ndax njëg gi gën a jafe waaw kon léegi booy seet at ma war a asakaal ndax da ngay seet waxtu wa gerte ñoree rek nga xam ne ku defoon daaw daanaka waxtu yi léegi nga war a asakaal fi mu toll ndax waxtu wa gerte ñoroon daaw des na ku dee waxtu nga jaayoon daaw jot na waaye xam nga bu fekkee ngaa dencul sa gerte daaw kon nañ waxtu wa nga ko jaayoon àggugo ci mel ne bu fekkee boobu demoon nga weesu tabal si mbaa yooyu door a jaay loolu am nañ ci wute waaye daal li gën a wër mooy waxtu nga jaayoon rek waxtu nga jaayoon yow daal ngay seet rek ñëw nag ci bor naka lañ koy asakaale wa innama yusakka naka def na asakaal daynun bor in kaana ndem nekk na asluhoo cosaanam la xaynan dikkee bi yedihi lu nekk ci loxoom aw xarda tijaaratin wala muy marsandisum yaxantu maanaam bor bi nga amee lay tax asaka war la ci mooy day fekk cosaan la dafa doon wurus xaalis mbaa marsandis moo doon jaay ngir bénéfice mu nekkam ci say loxo nga wëlbati ko leble ko. Waaye bu fekkee ne bor boobu mësta jaa ci say loxo dafa am ko la wax ne la may naa la fukki junni waaye jotoo ci benn yoon ba mu am fukki at mbaa nangam at mu door la koo jox. Kooku dina wàññiloo at yi weesu yam ko téye at yam ko weesoo mu ko téye te joxula ko nga laaj laaj joxula ko kenn loo seetloo at yam ko weesu duñ ko jàppee ni bor la woon boo bàyyi woon ci moom dina fayloo at yooyu ngir nga asagaal ko. Wala tey jigéen jëkkëram ameen ko can mu laaj ko ko laaj joxu ko ko day mel ne kon bor la waaye boobu bor xam nga nekkutoon ci loxoom mu wëlbati ko leble day lu ko jëkkëram ameel yor ko atteer te joxu ko kooku itam lu yàgg-yàgg bis bu ko joxee moom jigéen ji duta asaka war ko ji bis bu ko jotee daal bu dina see déwén sa tam des lu mat ni saab asaka doot cee war. Wala nit buñ ko tooñoon dagg aw loxoom mbaa tur deretam wëlbati ko am luñ ko war a dàmpee war ko koo fay loolee nag mënu caa jot ca kooko day mënu xam nga ni kor bor bu nekk ca kooko ndax kooku fayu ko ko waaye lu mu yàgg-yàgg bis bu ko jotee duta asaka war ko ci bis bi bis bu ko jotee lay seet rek bu mu del si déwén sa bu dee see déwén sa te mu des lu mat ni saab asaka doo ko cee wax. Ba tey léegi bu fekkoon ni marchandise nga leble mel ne rajo wala ab machine waaye du mooroon jaay ngir jaxantu nga am rajo bi doon ko dégloo ba yàgg rek saxal nekk ci jaay ko mbaa machine boo daa bay ba yàgg rek saxal nekk ci jaay nga jaay ko kooko yeex laa fay nag day mel ne kon amal na la bor boo xam ne mu ngi bàyyikoo ci marchandise moo ko jaayoon waaye xam nga marchandise ma du woon marchandise bu jaxantu marchandise bu faja soxla rek la woon kooku bis bu la ko fayee lu yàgg-yàgg du tax asaka war ci wisaar sa bis booba nga ko fayoo rek bu fekkee di siwaan diwin sa tam des lu mat ni saab asaka war la ci. Kon nag cosaan bor ba day nekk wuru sa xaalis bu nekkan sa loxo nga wëlbati bu leble ko mbaa mu doon marchandise mu yaxantoo di ci jaaye ko ngir bénéfice nga wëlbati bu leble ko bu fay ko nag loolu waaye sart yi jeexagut benn ngo wa qubita te nga béef ko mooy te nga fayu ko li feek fayuwoo bor ba asaka waru la bor boo leble li feek fayuwoo ko rek ndegam yow dangaa nekk muxtakir xam nga ñaari xeetu commerce sa moom bu fekkee kooku mudir la ni jaaykat yi jaay daañu ko wax ci kanam moom borom léeg asaka war ca fisaasu te fayu ko waaye bu dee muxtakir moom koo xam ne day séentu marché yu neex yi kooku moom ñun wax la li feek fayu ko rek asaka du ko wax waxu bi ab sart la ci doon nga dolli ca xaynan muy kee nga fayu ko te mu wul sa xaalis beneen sart la ci fekkee ne muxtakir la buñ ko fayoon bor boo xam nañ koo fay muy marchandise nañ ko doon yoon mbaa même xeetu marchandise ba tey asaka du ko ca wax ba kere muy jaraat marchandise mi ñu ko fayee day jaraat xa wuru sa xaalis mu door a génn asaka ca wuru sa xaalis woowee bu dee mudir ni daañu ko wax ci kanam moom walaw bi sibatin ak bonte ci ak maye la aw ihaalatin wala ak walbatee maanaam daa wax ne nag nga fay maanaam nga fay bor bañ la ameel takku nu ko nag ci ñu yëkkati ko teg sa loxo su fekkoo ne nit daa ameeloon bor nga wëlbati ko ne kooko may naa la bor ba it du tee ñu jàpp ne kon fay na la ko maanaam su fekkoo ne ameeloon naa la fukki junni nga wëlbati ko may ko diw kon day mel ni fay naa la ko léegi da nga war a génne asaka fukki junni yooyu léegi te génnee ko ci sa poos ndax le fukki junni moom ma la ameel may nga ko kookaa ko moom léegi waaye léegi daa mel ni fay naa la ko bàggal mu jaar ci sa poos nga war ko joxwaat kon génne asakaam la ci sa poos yow léegi wala ma ameeloon la fukki junni nga wëlbati ko fayee ko ñu bor ma joxal la ko kooku day mel ne kon fay naa la ko léegi mu jaar ci yow door a jàll ci kooku kon da nga war a génne asakaam te génnee ko ci sa poos ndax yii moom fay nga ko xëy ba noppi waaye moog loo fay la ñu ne kamu la loolu mat na nisaab bi nafsi yi ci boppam nee na bor biñ la ameel day fekk mu matoon nisaab waaye bu fekkee mattoon nisaab ba tey kon asaka da ca wax fekk amutoon moo tax mu ne kamu la bi nafsi yi walaw talif ak doonte sànq woon na almu tamm lañu mottali mooy nag bu jëmi bor bu mate nisaab rek mooy sart wi néew ñu nag léegi danga caa fayu dara lekk ko dellu ca fayuwaat dara lekk ko nga xam ne moom léegi boo boolee fayu njëkk ya ak bi nga mujjee fayu mu mat nisaab te bi nga fayu moom doon matul nisaab moom mel ne bor bi ci boppam matoon na ñaar fukki dinaar waaye danga caa njëkk fayu fukk xam nga matul nisaab nga dellu ca fayuwaat juróom xam nga matul nisaab waaye du tee boo fayuwaatee juróom dañu bool juróom yi nga mujj fayu ak fukk juróom yee jàll ko defee mu daal nekk ñaar fukk yàlla génniloo asaka ji gisaasa ndax jamono yu mat ci nga war a génne ndax fay nga ci yooyu jamono lu mat boo ko booleeg la jàll. wa taxmuni walaw talifa al mutammu donte sax la nga jëk fayu te li mot liko nisab lolu sanko won ñepp li di ñoo aw bi fa'idatin wala mu maté ci xarxat jamahuma lal doole na len ñoom ñaar milkun ak momel wa hawlun akumat manam da wax ni bu fekke la nga fay won li nga fayu ci bor bi matul nisab way am nga am nga alal ji yes jo xamni bayiko ci bor bu lay fay waye bu mbon ko amé lay matnat am nga lu nga fay lo xamni dal legi mom mo ci bop matul nisab waye am nga alal ji lam yenen jo xamni mom du bor bu lay fay nani ko mayen ba sarax ba don yoy waye mo mit ci loxo legi matnat te doon doone ñom ñaar li nga fay ak alal ji yes di bu dal di mat nisab su boba asaka dalay war ومن طلور نكتي مثال ذلك استفاد عشرة دنانير في أول المحرم واستمرت إلى مثله تنو طول تنجل بين تم خريط غام على الجيس جلي ديك الجمعة فوكي دينار من نكي سرخ مبادون بايدة منون لولا سخ في يونك با تم خريط نيوات كون أتا مانغوك كون فايدة مانغوك بوخمني هم نكي سمومل أتا واقتضى عشرة دنانير من دين حال حوله غول بوتيكو فاي فوكي دينار يو خامني تي بورو لا نلاكو اميلون تي بوبا ليك ماتنات موميت كون فاي زكي الحشرين سو بوبا كون غا ساتال ñaar fuk yoy ñaar muy fukki fayuy ak fukki kharkhal yene وسواء تقدم ملك الفائدة كالمثال أو تأخره بشرة بقاء الاقتداء إلى تمام حول الفائدة ونم نشير بهم خرق الجه غنجة كمام نكي مثال مي ممثال ولا مونغ مجموم نيكي مو أنا بفكر نلاقي لأنه بسوان مومو خرق بلا جيتو بفكر نلاقي غنجة كفاي دارنك كان أبن غدارم على الجيس lay tax ñu doole len moy loolu nga ñëk na fayu nek fa ba alal ji yes ci amat bu fekke la nga ñëk fayu téng ko nek xaat te alal ji yes ji amagul at sax momel su boba kon asfa du ci wax motax mo ni ci bi sharti baqa'i al-iqtida'i ila tamami hawli al-fa'idati aw bi ma'adin wala ci mbel halal maquli ci lañu waxi mazariyu ana bu fekke la nga fayu ci bar biñ la amel mutul nisab waye gasse nga ci kanu mbell gasse nga ci kanu wurus mba khalis lo xamne so lu boole ñom ñaar mu mat nisab kon na nga wara boole li nga fayu ak li nga amé ci kan bi genn ci asaka melni ci misal rek fayu nga fukki dinar gasse nga ci kanu wurus fukki dinar muy mbell su boba kon da wara genn asaka ci yaaru fukku yoyu noy bu sarti dajé ci bor bi nga fayu ba asaka war ci ndax da nga top ali nga wessu yep am deret li sonat ñeel men at rek nit asli yi tambale ci tanam la donc la ngok manam bu fekke ni muhtakir la day commerce bu ihtikar wala nga xamne da wuru sa xaliss wo leble won ngir yalla rek bu koko amé manam koko war la fay jëmiltu lang ko joxon waye da ko ci won ben bénéfice ni nit mo soxla won rek ñaar fukki jinni nga leral ko ñaar fukki jooni yo xamne bisu bu nga fay ci ñaar fukki ñu indi amul luñ ci yok amul lo ci dabo koku mom lu yag yag ci loxom bisu bu la ko fay da nga ci genn asaka man at waye do wañ na at ye tollu at mu ne asaka kuy commerce ihtikari tam xamni nekul mudir batay ñi mu wax rek la barañ ko amel ci commerce am bobu lu yag yag ci loxoy ñoo bisu bu ko fayo da koy genn asaka ben at rek waye do wañ na at ye tollu diko asakal bu de mudir na ni jaay ko di jaay mom dañ la wax legi seen bor ñom ñu koy asakalé mom seen walu bop la walaw farra donte dawon na bi taqirihi ci yexé fayuga mo yexé borba in kan dem nek na han tahibatin di baye ko ci lu melni ki may aw arshin wala gerok toñangé law joju dafa dag jawabam jawab ji param sara bi neena wa jawabu huwa muqaddarun ay istaqbala bihi hawlan ba'da qabdihi am nga ko matale kon istaqbala mu jubali bihi ci mom hawlan amat ba'da qabdihi ci gana nga mom neena bu fekkone bor bi la waji amel du bor deug deug day mom la mayen rek say la ne kay jeul ci ko rek nga bañ ndax bañ boko jëlé asaka war ci koku dañu wax ni mom ndegam ak may la gum la may rek nga gantu go jëlé ndax daw asaka tutax du te bis boko jëlé ci mom tutax du tax ñu wañ ar yat jall at mu ñu faalol ci asaka dedet asaka taxal ngay daw bañ ko nangul lim la may waye du te bis boko nangoy tutax asaka war la fa sa sax ko bis bo do nga ko nangoo lañu xol ba mu dess diwen sa bu dessé diwen sa asaka do ci war arsu be itam moy lu nit toñon ko dagal xom ba tour dere tam war ko ci dampé nangam sa ñu ko na ray jox rek mu bañ ndax bañ ci genn asaka daw ci genn asaka ko fi tam wax ci gëna wor moy bis bu ko fayé itam tutax asaka war ci fi sa sa di ci wañ at yewé ci itam diko fay bis bu ko fayé rek lay top bu dessé diwen sa bu dessé diwen sa tam nek ci loxom rek asaka do ci war kon jawab bi mo istaqbala bi hawlan ba'da khabdihi la han mushtaran waxunu lu bayiko ci lu mu jëndoon lu xiniyati ngir kom lu lo ba baxa hoté mu jaay ko li ajalin jëm ci bap falikulin kon ñel na at mu ne dafa wax ne bo jëtoon dara melni gëlem wala aw fas wala mbam fas ko yene baye yi fas ko yene jariño rek ay ñu ko jaay ngir am ci bénéfice kana bu yalla xir la ci nga jaay ko ne ko ne boko jaayoon jëm app app dañu waji bëgg la fay nga bañ bam yag lool ndax bañu ki ñaar sa rek ñu ajeel ci amu ci solo boko bu ko jaayoon waji war la fay fi saasa waye ñu ñu ko fay ndax daw asaka yi boko la wax ni bis boko fayo mo meen dañuy set at yi nga xamni mo wessu at mu nga fay asaka waaw waye ñu nak li tambule wala farra bi ta'khirihi ba ci xawlaani be ci kan man nako dag ben yoon waaw ndax li mu wax ni la bo amone bo jëndon gëlem baaw fas wëlbeuti ku jaay ko ñu war la fay fi saasa ba jaay bu amu app waye yow nungula bu dé tew mi tew nungula fay fi saasa bor bi ndax daw asaka rek bu dé app itam ba app bu ñëwé bu nopp nungula fay dina gantu ndax daw asaka rek ni waxe mom loolu moy bis bo fayo ñëgga dañu wagn na at ya tollu at bu ne nga genn asaka loolu la waxagun waye bu japp loolu japp sa fan bi moy bis bo fayo itam dang koy jëmele wat du tax sax nga fay nga asaka ben yoon ba adi wessu bis bi nga ko fayo dang koy jëmele ba am des den sa rek bu desse lu mat ni sax asaka do la war mu tegaat ci waxan ijaratin ak wolis du bayiko ci ak yolo aw xardin wala marsandis dani waxan ijaratin du bayiko ci ak yolo nak aw xar bi wala marsandis mufadin mudi min kharxato ana mudi min am gu yes qawlani ñaari wax ci nek ana bu fekkone da nga nuyu won sab jam nit mu koy jaayal butik mu war la ja fay weru ni nangam yow na weru ne bu ngey fay rek nga bañ ndax daw asaka rek wala nga am marsandis mo xamni mi la dikki ci mo mel gu yes melni ak donu ba may ba sarax ñoon bi ko jaay ko nit waye koko bu la bëgge fay rek nga bañ ndax daw rek genn ci asaka yoy yar dañ ci wuté ci bis boko fayo ndax da ngay fay at mu nek manam bu fekke tok ngay at dor ko fay yoy yar ndax dañuy xol adé jall at mu nga fay asaka ndax non ngay def wala bis boko fayo ta bom du ta asaka waji sax ben yoon da ngay xol bis bo bam dil ci ci atma asaka do la war fofu la xawlaan ñaar xawlaan nekk waye jappal ni amul xawlaan ni ñu tambulé wala far ba ci xawlaan ni yépp mëna nako dag bu ñëw ci téré bi yi mu wax yépp daal jappal lu ci mëna doon bis boko fayo itam lu tax asaka way ci fi saasa dina ñu ngey fay adé jallu bis bi nga fayo daal bu ñëw ci déwen sa tam taaj sa loxo lu mat nisaab asaka war ci bu dul loolu asaka du ci war wa tax boon sara bina yépp mu ne wala mu'tamadu annahu yastaqbilu bihi hawlan ba'da qabdihi walau ba'ahu bi halin wa akhara qabdahu firaran fal ahsanu hadfu walau farra bi ta'khirihi ila qawlihi qawlan dikam la fer moy mu dagon digante wo di tambale walau farra bi qawlan wal muwafiqu lil mu'tamadi qawluhu anifan wastaqbala bi fa'idatin tajaddadat wal mu waxan ci gana wastaqbala bi fa'idat tajaddad mo wara ñew ci mbolam masli mu wax ni wa hawlul mutammi atum lañu matal minat tamami tambule na ci matga manam da wax ni nak bu fekke ni jinni bari la amel mo mat na nisab waye niñ la koy fayé mom da dajewut té ni fay touti touti rek mu né kon dañuy sét sa yo fayo nak lu mat ni sap ca nga tambalé am waw ma tax mu né wa hawlul mutammi atum lañu matal minat tamami tambalé na ci mat ga bis ba nga fayo lu mat ni la jitu won ni sap ca laat may tambalé waw xol ko sara bi mu né fa in qabada khashratan fi awwal muharram wa hasharatan fi awwal rajab kon fa hawluhuma awwal rajab bu la fayon jëndum tam xarit fuk dong demat ba ci rajab muy wër wi nga xam mo ngeen bu yegut ndax no ngi ci baraxlu tay mu do la fa yel fuk xam nga kon fuk yu mujjii mot mo mat yoy ñaar fuk su ba kon nga japp ne ñaar fuk yoy seen at moy rajab moy ba rajab jël ci nga ci wara genn asaka nga ci wara genn wat asaka moy fa hawluhuma awwal rajab ko japp ne bo fayo lu matul nisab bu japp gul bu daté gul atma gis bo fayo lu mat nisab nak daté fofu atma la in naqsa yuhulu ndem mankina nak baxna mo joggi ci ganna warga mu nak bo xamne legi fayu nga lu mat nisab bu genn ci asaka ndax fek asaka warca ganna ba nak bu manki waté itam bu matatul nisab way amna leneen lo xamne mom man nga ko doole mom bokku ñu waxtu way dañu mat nisab kon li day nek ci atum bopum le nek ci atum bopum rek kon waxam ñu ko muru ci gannaaw waaw ndegal mom le maton na nisab te amatam maton na ba nga genn ci asak gannaaw ba la dara manki du fekk yi nga fay waat ci gannaaw day sax ci atum bopum le sax ci atum bopum mom itam joxe na ci misal mu la wax na bal yu sakki kullu maqbudin inda tamami hawlihi min yawmi qabdihi misal ma ngi فمن اقتضى 20 دينارا في اول محرم وزكاها دا فاي سي بور بو خامني لغي امال نانكو غا فاي سي نديون تام خريت 2000 دينار ام كون كوك ماتنا نيساب غا ген نتي اسكا واخ دا فك بور با ياغ كون بوك فاي اسكا وارتي بي ساس دا ديغي نياسنا ثم اقتضى 10 في اول رجب دا دالدي تمات برجب ني بغا دغ وراخلو غا فاي باتا يالي فوك ثم جاء المحرم wa maqbuduhu dun nisab waye wa huwa ma maqbud rajab nisabun manam batam xarit ñewate ñaar fuk yow matatu ñaar fuk manki na legi waye ba legi boko bolé li nga am ci rajab batay mat ñaar fuk waye bu do mom dong du mat ñaar fuk waye ba legi boko bol li nga fay won ci rajab mom mat nisab su baba zakkahu nazaran li tamamihi bir rajabi wa isa jaa rajab zakkahu nazaran li tamamihi bil muharrami ma dama fi majmuhi ma nisaw mo ko sa yitam xarit ñewé la dess ci ñaar fuk yoyé asakal ko mom ci yoy jamono ndax loolu mu waxtom bo tol waté ci rajab nak fuk yoyé lu ci dess mom nga asakal ko li fe nga xamné bo bolé la dessam ci ñaar fuk yoyé ak fukki rajab yi mi ngi mat ñaar fuk rek so lu bolé li fe mu mat nisaw rek kon ku ne day top waxtom sa yo tollo ci tam xarit genné asakay la dessam ci ñaar fuk yoyé sa yo tollo ci rajab fuk yoyé tam nga genné asakal su demee ba ñoom ñaar matatuñ nisaab nag nga door a bàyyi su ne ba nga xam ne boo boolee du tax mat ñoom ñaar fukk su ma zakka topp asakaal na al maq booda la ñu ngëpp ca bor ba wa in xàll ak doonte néew na loolu tam lu am solo la daa wax ne bor bi nga ameel boo ci xasee fayu lu mat nisaab ba asakaal ko du tee lu nga fayati lu mu néew néew nga xool la ci war a génn génn ko ne ne bor bi nga ci fayoon tey lu mat ñaar fi ñaar yu wax ci tam xarit nga génn ci asaka itam du tee boo demaatoon bëgg amoo ñu fayaat la ñetti dinar képp mbaa ñaar du tee nga génn la ci war la fayaatoon juróom-ñett mbaa fukki noonu du tee nga génn ca yooyu jamono fa saasay saasa doo ci xaar at doo ci xool lay jàll dégam lu nga njëkk fayu mat naat wa in qalla wa in iqtada ndem fayu na dinaaran benn dinaar fa aaxara topp beneen fastaraate mu jënde bi kullin ci kenn ku ne silhatan am marsandise baaxaa moo xam ne jaay na ko bi hijri na ci ñaar fukk diggante yi ngay nekk yu bari ay wax lay doon maanaam daa wax ne bor bi nga ameel danga caa fayu loo xam ne manqué na nisaab mel ne ñu ameeloon la bor boo xam ne daal léegi bon dinaar la ca fay ci duñ tolloo itam xarit ñu demaataar ba rajab parax luy bëgg ñëw ñu fayal la ci beneen dinaar muy ñaar xam ne kon yooyu yaar moom matuñu nisaab ba nga di ci génne asaka waaye da ngaa jënd ñaari dinaar ñooy nag kenn ku nekk nga jënd ci marchandise mu ñaari marchandise dinar bi nga jëndé ko marchandise dinar bi nga jëndé ko marchandise légui nak dañuy xéet waxtu way jaay marchandise yoy nak dañuy bëgg wax fa in baahuma dem jaay na yaari marchandise yépp nga jaay mu nek nga jaay ko ñaar fuk ñaari dinar la dinar bu né nga jënd ci am marchandise mu né bang ko jaayé nga am ci ñaar fuk fa mel ni kon ben dinar bu né amna bénéfice fuk juroom ñent légui nak nokay asakaalé légui fa in baahuma dem jaay na leen ñoom ñaar ma han doole seen aw ihdaahuma wala mu jaay kenn ci ñoom ñaar baxda shiraay dukhra ci gannaaw bu mu jëndé ka ca dess zakka kon mu asakaal al arbahin ñeen fuk yépp dafa wax né bu fekké ni yaari masani yépp nga jaayando kon nga génné asaka ben yoon ci ñeen fuk dinar yi da xam nga yaari masani li ben bu ñu jar ñaar fuk mu ñeen fuk kon ñeen fuk yépp nga génné asakaam dagam ñoo nga jaayando wala jaayando yoon len wayé du ngay jaay men marchandise mi ci ñaar fuk fekk ni nga jënd me bam nekk sa loxo da jëregul wayé fekk ni nga jënd me waaw marchandise mi jar ben dinar bi bi nga ko jaayé mu ñaar fuk fekk na dinar bi nga jënd ci marchandise tay wayé bobu da jëregul nak moy aw ihdaahuma bahra shiraa'il ukhra gën ni gën asaka ñeen fuk jumlatan in baahuma mahan ana fa kay ñam nga jaayando ñeen fuk dinar yépp sa loxo kon ngay gën asaka ñeen fuk fi sa fekke da nga jaay kenn dara jaay kenn ki ñëk jaar mu gën asakam fi sax xol sala bi neena fa yu zakki hinda bayhil ula han ahadin wa hishrina samaniha maharibihi manam dinar bi nga fay won ci tam xarit moy bu ñëk wi su fekke jaay nga marchandise am xam nga lay ñaar fuk la ko jaay ci li wax du te nga gën asaka ñaar fuk ben lolu tax lu waral ben bi ci dess moy waxani dinari samanil ukhra da ngay asakaal ñaar fukk yi nga xam ne ben dinar moo ko jur ak marchandise am ah dinar ba nga xam ne jënde nga ko marchandise te moo marchandise moo jëlagut it nga génne waale ko fi daal li tax nga asakaal han ahadu hijrina mooy xam nga nee nga bii moom jaay nga ko marchandise mi jaroon ben dinar bu tam xarit bi moom jaay nga ko muy ñaar fukk léegi dinar bi ci des nga xam ne moom rajab lañ ko fayoon jënd nga ci marchandise te jëlagut waaye du tee nga génne asakaam léegi fi daal mom dinar kon li waxagum ni moy dinar bi nga xamne mu nga amani tam xarit mom bu ko jënde marchandise jaay nga marchandise ba nek ñaar fuk dinar mom tay wax na legi bo le asakal ya nga asakal ye 21 liko waral moy da ngay limalé ben bel nga xamne jëm nga ci marchandise mu dinar ñaarel bi te mu tax mu na fa yu sakki hinda bayhil ula han ahad wa hirina samaniha maharibi mu ñëgu marchandise ni ak bénéfice nga bolé ci nak waxani dinari samani ukhra nga ci boole dinar bi nga xam ne mooy njëgu marchandise bi nga xam ne jëregul sax léegi nag suma hinda bay hisaniyati soo demee ba jaay marchandise ñaareel mi xam ne mu nga jënde dinaaru rajab bi su boobaa yu sakki xan tis xata xachara mool dañu jum di ko def sab xata xachara defe naa waaye dañ koy def yu sakki xan tis xata xachara rib hiha léegi boo demee ba jaay marchandise ñaareel ma dangay génne asakay juróom asakay 19 dinar ni gëna asa def ko juroom ñent da xam nga duñ ko jaay ñaar fuk la waye benn bi mo boole won nga ko ca ñaar fuk yu ñëk ya ba asa kal ko ndax booba da nga asa kalon han ahad wa hishrina kon na lay bi mu doone hishrina tam du teew 19 rek mom ngay asa kal leen ci bo jaay bu ñaar lu wa hawlul jamihi nak min waqti bayhil ula legi nak bo bëggate xam kañ ngay asa kalat bu deene moy da ngay set ba nga jaay dinar bu ñëk ko ñaar bu ñëkk ba nga xam ne moom nga jaayoon ba génne asakay 21 waxtu woowu nag léegi bu ñu siwaat di leen sa ci ngay asakaalaat ñoom ñaan ñëpp la nekk sa loxo ci ñoom ñaan ñëpp wa illaa nag mooy bi ngay jaay marchandise ku njëkk gi fekkagul nga jënd marchandise ku ñaareel gi xam nga bu fàtt ne li nga wax léegi mooy bi ngay jaay dinaaru marchandise mu njëkk mi da fekk itam kee nga jënd ko marchandise taaj daa jëregul rek waaye fekk na nga jënd marchandise léegi nag li ñuy wax nii mooy dinaar bi nga am tam xarit jënd nga ko marchandise ba jaay marchandise ma ci ñaar fukki dinaar waaye fekk na dinaar ñaaral bi ci rajab moom mi nga tegoon fi jënd ko ci woon dara wa illaa ndéem déet ahadan kon mu asakaal benn wa xisrina ñaar fukk maanaam daa wal ne kon dinaar bi nga xam ne moom mu nga jaay rek muy bu tam xarit bi rek da nga koy asakaal asakawaaleel bee nga xam ne moom it jënd go ci dara mu mi fi dañu ya sakal rek ahadul mushirina ñu ñaar fi ak dinaar bi nga xam jënd go ci dara waaw legi nak dinaaru ñaarël ba bis bo ci jëndé marchandise ba am ci bénéfice du tay bénéfice bobu mom legi dang koy top rek atum dinaar bu ñëk ba du tax bo jaayé marchandise bu asaka war la ci dédét nga top rek atum dinaar bu ñëk balé ñaar bu ñëk bé bu amé ar rek nga asaka la walé bénéfice dinaaru ñaaril bi nga xamné mom ñu sala bu waxna shiruna sama nulati baaha ñaar fu koy moy ñëk marchandise bu nga xamné mom la jaayé wa dinaar allasi lam yastari bihi ak dinaar bu nga xamné jëndugo ci sodara bin birib hisaniyati hawlan min yawmi sakatil ula